अंतर उपपत्ते अर्थात यो ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते तो कहा गया ऐसा आत्मा सिद्धांत कहा कि उपपत्ते अर्थात तद्धर्म से उपपत्ते ईश्वर का धर्म ही उपपत्ति संभव होने से अक्षि पुरुष ये परमात्मा ही है। और स्थानादि व्यपदेशात स्थान नाम रूप इसका सब व्यपदेश हुआ है, इसलिए चक्षु का अंदर ये कोई अल्प स्थान है, ये कोई दोष नहीं है, ये परमात्मा के लिए संभव है। आगे कहते हैं सुख विशिष्टा विधाना देवच सुख विशिष्टा विधाना देवच सुख विशिष्टा विधाना देवच सुख विशिष्टा विधाना देवच सुख विशिष्ट ये प्रकरण का आरंभ में जब अग्नि लोग पहले उपकोशलों को ये उपदेश दिए तो पहले कहे प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म कं ब्रह्म, तो ये ब्रह्म कं ब्रह्म कह करके ये सुख विशिष्ट ब्रह्म का वहाँ उपदेश किया गया था। तो उपक्रम में जो बात कहा गया है आगे भी वही बात कहा जाना चाहिए। और दूसरा बात है कि अग्नि जब उनको उपदेश किया तीन अग्नि मिलकर के वो कहे ये प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म ये सब कहे आगे कह करके कह दिए कि ऐसा अस्मद विद्या तो ऐसा अस्मद विद्या ऐसा आत्मविद्या तो विद्या कह दिए ये आत्मविद्या कह दिए। और आगे कहे कि आचार्यस्तु गतिर वक्ता आपका आचार्य आकर के ये विद्या विद्या अर्थात ये उपासना है ध्येय भगवान ये उपासना का गति क्या होगा आचार्य आकर के केवल गति ही कहेगा, आचार्य उपास्य विषय को बात नहीं कहेगा। जो उपास्य हम लोग कह दिए इसी उपास्य को लेकर के उपासना करने से क्या गति होगा आचार्य खाली गति का कथन करेगा। आचार्य आकर के आगे कहते हैं ये ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा तो पुरुष पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है क्या अक्षिणी पुरुष होने से ये छायात्मा लीजिए जीव लीजिए अथवा देवता लीजिए। सिद्धांत कहता है कि आचार्य जो बात यह कहते हैं वो उपास्य का बात नहीं कहेंगे क्योंकि अग्नि लोग कहते हैं आचार्य का कार्य खाली गति कहेगा। तो ये जो कह रहे हैं आचार्य ऐसा आत्मा ये तो अभयम ये तो अमृतम कहेंगे जो अग्नि लोग कह दिए थे उसी का ये अनुवाद करके गति कहना इनका तात्पर्य है। इसलिए आचार्य यहाँ कोई नया उपास्य का कथन नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ कहते हैं सुख विशिष्टस्य अभिधानात् उपक्रम में जो सुख विशिष्ट कम ब्रह्म कह करके कहा गया था अत्रापि तस्य एव अभिधानात् सुख विशिष्टस्य अभिधानात् सुख विशिष्ट जो उपक्रम में कहा गया था यहाँ भी उसी का ही कथन हो रहा है। इसलिए उपक्रम में जो कहा गया आगे अगर वही कहा जाएगा तो एक वाक्यता होगा। और अग्नि कहे थे कि आचार्य गति कथन करेंगे तो आचार्य जो बात कहेंगे अगर समान उपास्य का गति कथन होगा तो अग्नि वाक्य आचार्य वाक्य में एक वाक्यता प्राप्त होगा। तो सिद्धांत कहता है कि उपक्रम में जो बात था यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है। भाष्य में अपिच नैवात्र विवदितव्यम अत्र न एव विवदितव्यम यहाँ विवाद नहीं करना है। क्या विवाद का विषय किम ब्रह्म अस्मिन् वाक्य अभिधीयते न वा इति पूर्व पक्ष कहेगा छायात्मा इत्यादि तो इसके लेके विवाद करना है नहीं करना है सिद्धांत कहता नहीं करना है। सुख विशिष्ट अभिधान देव ब्रह्मत्वम सिद्धम सुख विशिष्ट अभिधान जो कि उपक्रम में हुआ था तस्य एव अत्र अभिधानात् ब्रह्मत्वम सिद्धम। टीका में प्रकरणादपि ब्रह्म ग्राह्यम प्रकरण से भी ब्रह्म यहाँ ग्राह्य है। भाष्य में सुख विशिष्टम ही ब्रह्म यद वाक्य उपक्रम में प्रक्रांतम सुख विशिष्ट ब्रह्म वाक्य का उपक्रम में जब अग्नि लोग उपकोशलों को पहले उपदेश दिए थे प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति तदेव इह अभिहितम वही ब्रह्म का ही यहाँ कथन हुआ है उपास्यत्व न प्रकृत परिग्रह से न्यायत्व प्रकृत जो प्रकरण उसी का ही परिग्रह करके आगे कथन करना ये न्याय है। टीका में सूत्र कह दिए कि सुख विशिष्ट अभिधानात् ब्रह्म सुख विशिष्ट नहीं है ब्रह्म तो सुख रूप है, इसलिए सुख विशिष्ट कैसे कह दिए? इसके लिए टीका में कहते हैं, ध्यानार्थम भेद कल्पनया सुख गुण विशिष्टस्य ब्रह्मण प्रकृतस्य य एष इति सर्वनामना अभिधानात् अंतरः परमात्मा स्याद इति सूत्रार्थः। ध्यानार्थम ध्यान के लिए, भेद कल्पनया सुख ब्रह्म अभिन्न होने पर भी ध्यान के लिए भेद कल्पना करके सुख गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य। सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म कम ब्रह्म कह करके अर्थात सुख विशिष्ट ब्रह्म प्रकृतस्य प्रकरण, इसी को ही य एष इति सर्वनामना अभिधानात् आचार्य आकर के कहते हैं य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। य कह करके पुंस किसको कहते हैं? कहते हैं जो प्रकरण आरंभ हुआ था कम ब्रह्म कह करके, उसी को ही य एष कह करके आचार्य कहते हैं। इति य एष इति सर्वनामना तृतीय सर्वनाम के द्वारा अभिधानात् कहा जाने से, तो जो उपक्रम में था वही यहाँ कहा जाने से अंतर अंतर अर्थात चक्षु के ये ऐसा चक्षु से तो अंतर परमात्मा स्याद इति सूत्रार्थः। पूर्व पक्ष कहता है कि आप अभी प्रमाण देते हैं प्रकरण को, क्योंकि प्रकरण ब्रह्म का आरंभ हुआ था, और यहाँ यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, दृश्य तो ये लिंग है, अक्षी रूपक स्वल्प स्थान में दृश्यते रूपक लिंग के द्वारा ये जी छायात्मा ही लेना है, क्योंकि दृश्यते कहते हैं लिंग और प्रकरण से बलवान कौन होगा? लिंग श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, तो सिद्धांत कहते हैं कि प्रकरण ब्रह्म का है, इसलिए य ऐसो कहने से यह से ब्रह्म को लेना है। पूर्व पक्ष कहता है दृश्यते है, दृश्यते लिंग है, तो दृश्यते से ब्रह्म को नहीं लिया जाए क्योंकि ब्रह्म दृश्य नहीं है, इसलिए छायात्मा को लेना है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु प्रकरणात् अक्षी पुरुष में न, अभी क्या है पहले जो कं ब्रह्म खं ब्रह्म कहा था वहां ब्रह्म को कं के द्वारा विशिष्ट कर दिया, कं हो गया सुख, तो जो अभी ब्रह्म को सुख विशिष्ट कर दिया गया उसी ब्रह्म को आचार्य अभी कह रहे हैं यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते। अभी अक्षी में पुरुष कौन है? ब्रह्म, ध्यान के लिए अभी कहते हैं कि ये ब्रह्म तो स्वयं सुख रूप है, उसको सुख विशिष्ट कैसे कहें? कहते हैं भेद कल्पना करते हैं, ये ध्यान के लिए, क्योंकि ये है ध्येय ब्रह्म का विचार है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है ननु प्रकरणात् प्रबल न दृश्यत्व लिंगेन उपस्थापित छायात्मा सर्वनामनार्थ इत्यतः आह। प्रकरण से प्रबल है दृश्यत्व लिंग, तो दृश्यत्व लिंगेन उपस्थापित होता है छायात्मा, तो छायात्मा सर्वनाम का अर्थ होना चाहिए। सर्वनाम कौन है? य ऐसा, ये य पद से यहाँ छायात्मा को लेना चाहिए, क्योंकि दृश्यत्व लिंग है, प्रकरण से लिंग बलवान होता है। इत्यतः ऐसा शंका होने से उत्तर देते हैं भाष्य में, आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता इति च गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानात्। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता, अग्नि लोग उपदेश करके अंतिम में कह दिए आपका आचार्य आने से इस उपासना का गति, गति अर्थात मार्ग, उसके बारे में कहेंगे। इति गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानात्, अग्नि लोग कहें आचार्य गति मात्र कहेंगे, उपास्य के बारे में नहीं कहेंगे, गति मात्र, मात्र कहने से न तो उपास्य विषय का, उपास्य का कथन नहीं करेंगे। इति अभिधान प्रतिज्ञानात्, अभिधान कथन से प्रतिज्ञानात्। ठीक है, मैं उपकोशल नाम कश्चित ब्रह्मचारी जावालस्य आचार्यस्य अग्निन द्वादश वत्सरान परिचकार। उपकोशल है वो शिष्य ब्रह्मचारी, जावाल सत्यकाम जावाल आचार्य है, आचार्य से अग्निन इसका जो गारहपति अग्नि का द्वादश वर्ष वत्सरान वत्सर वर्ष परिचचार उसका वो रक्षा किया, गारहपति अग्नि का बहुत नियम है सर्वदा जलना चाहिए बुझना नहीं चाहिए। तम अनुदिश्य उपकोशल को अनुपदिश्य, तम अनुपदिश्य देशांतर गते जावाले गार्हपत्यादि अग्निभीर दयया प्राणो ब्रह्म इति आत्मविद्याम उपदिश्य उक्तम। तम उपकोशलम अनुपदिश्य अर्थात समावर्तन नहीं करके देशांतर गते जावाले, आचार्य जावालो देशांतर चले गए। गार्हपत्यादि अग्निभीर दयया, गार्हपत्य और दाक्षिणाग्नि और आहवनिया, इसलिए गार्हपत्यादि अग्नि भी बहुवचन कर दिया। दयया दया से उनको उपदेश कर दिए उपकोशल को प्राणो ब्रह्म इति आत्मविद्याम उपदिश्य उत्तम। आत्मविद्या का उपदेश करके अंतिम में कहे आचार्यस्तु गतिम वक्ता इति। आगे टीका में तब आत्मविद्या फलावाप्तये मार्गम अर्चिरादिकम वदिष्यति इत्यर्थ। आचार्यस्तु गतिम विद्या, गतिम कहने से क्या गति, कहते हैं तब आत्मविद्या फल अभाप है। आप आत्मविद्या विद्या अर्थात उपासना, आत्म विषय को उपासना आप करेंगे, वो उपासना का जो फल, फल की प्राप्ति होने के लिए उपासना फल, वो प्राप्ति होने के लिए देशांतर अर्थात जन्मांतर में प्राप्त होगा, उसके लिए मार्ग, मार्ग हो गया अर्चिरादि मार्ग, उत्तरायण मार्ग अर्चिरादिकम वदिष्यति इत्यर्थ। पश्चात आचार्येण आगत्य य एषो अक्षिणी इति उक्त अर्चिरादिका गतिर उक्ता। फिर बाद में जब आचार्य आए आकर के उपदेश किए य एषो अक्षिणी इति उक्त अर्चिरादिका गतिर उक्ता, वो जो अर्चिरादि गति है वो कहा गया। तो अर्चि से अहर, अहर से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चंद्र, चंद्र से विद्युत, विद्युत से अतिमानव आकर के ब्रह्मलोक ले जाएगा, ऐसा कहा गया। तो ये सब श्रौत उपासना करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और अगर निष्काम होकर के उसका उपासना करता है तो ब्रह्मलोक से पुनरावर्तन नहीं होगा, तो वहां फिर ब्रह्मा जी का उपदेश से वो मुक्त हो जाएगा। किंतु अगर ये श्रौत उपासना अगर सकाम होकर के करेगा उसका फल ब्रह्मलोक भोग करेगा, जब जब फिर फल पूर्ण हो जाएगा फिर वापस आएगा, निष्काम होकर करने से उनसे मुक्त हो जाएगा। आचार्य आकर के गति ये कहे तथा च अग्निभीर उक्त आत्मविद्या वाक्यस्य गतिर्वाक्येन एक वाक्यता वाच्या। अग्नि आदि जो आत्मविद्या कहे हैं गति वाक्य के साथ उसका एक वाक्यता होना चाहिए, नहीं तो अग्नि आदि ये सब आत्मविद्या, आत्म उपासना का कथन किए, और गति अगर दूसरा उपासना का होगा एक वाक्यता नहीं होगा। तो जो उपासना अग्नि कहे हैं उसी का गति आचार्य को भी कहेंगे तो एक वाक्यता विवाच्य कहना चाहिए। साच सर्वनामना प्रकृतात्म ग्रहे निर्वहति इति एक वाक्यता निर्वाहकम प्रकरणम वाक्य भेद काल लिंगात बलवत इति भाव। सिद्धांत कहता है जो आत्मविद्या अग्नि कहे गए, अग्नि के द्वारा कहा गया था, साच वही आत्मविद्या सर्वनामना यह अक्षिणी पुरुष वही उपास्य सर्वनाम के द्वारा ग्रहण होगा। प्रकृत आत्म ग्रहे प्रकृतम प्रकृतो य आत्मा तस्य ग्रहे निर्वहति। सर्वनाम के द्वारा वही अगर आत्मविद्या का जो उपास्य है ग्रहण होगा तो निर्वहति एक वाक्यता निर्वहन होगा। इति एक वाक्यता निर्वाहकम प्रकरणम, प्रकरण अर्थात अग्नि का वाक्य और आचार्य का वाक्य मिला करके प्रकरण एक वाक्यता होता है। अगर दोनों में वही आत्मा का ब्रह्म का ग्रहण होगा तो, और वाक्य भेद का लिंग, लिंग यहाँ वाक्य भेद करता है क्योंकि अग्नि लोग आत्मविद्या कहे थे और आचार्य आकर के छायात्मा कहते हैं, ये वाक्य भेद हुआ। तो वाक्य भेद लिंग हुआ और एक वाक्यता प्रकरण हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रकरण की अपेक्षा लिंग बलवान है, सिद्धांत कहता है कि लिंग बलवान होने पर भी लिंग वाक्य भेद का हेतु है और प्रकरण एक वाक्यता का हेतु है, और संभवती एक वाक्य वाक्य भेद से अन्यायत्वात्, वाक्य भेद कल्पना अन्यायत्वात्, एक वाक्यता अगर हो सकता है तो वाक्य भेद अन्याय है। तो वाक्य भेद का जो लिंग अभी उसका ग्रहण नहीं होगा, वो दुर्बल हो जाएगा। कैसे आत्मविद्या यहाँ उपासना है, अग्नि का सेवा किया उपकोशल, सेवा करने से अग्नि लोग दया से उसको आत्मविद्या का उपासना, मतलब आत्मविद्या का अर्थात आत्म उपासना, कैसे उपासना किया जाएगा उसके बारे में बता दिए। ये जो बताए क्या बताए, यही बताए प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खम ब्रह्म, इस प्रकार की उपासना करना है। जो सुख है तो ये सुख ये ब्रह्म है, इस प्रकार की उपासना करना है। और इसको कहाँ उपासना करेंगे, आचार्य आगे कह देंगे अक्षिणी चक्षु में इसका उपासना करना है। ये एक वाक्य हो, यहाँ आत्मविद्या अर्थात ये ज्ञेय ब्रह्म विषय का नहीं, ये तो ध्येय ब्रह्म विषय का है। श्रुतिम व्याचस्ते भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कथम पुनर्वाक्य उपक्रम है सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायते, क्योंकि आचार्य आकर के जो कह रहे हैं पूर्व पक्ष कहता है कि छायात्मा को कह रहे हैं, सिद्धांत कह दिया कि उपक्रम में ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म होगा तो एक वाक्य होगा। पूर्व पक्ष पूछता है उपक्रम में ब्रह्म ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए पूर्व पक्ष कहता है कथम पुनर्वाक्य उपक्रम है सुख विशिष्टम ब्रह्म विज्ञायते, वाक्य उपक्रम अर्थात प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म वहां उच्यते, सिद्धांति उत्तर देता है श्रुति को व्याख्यान करते हैं प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति अग्निनां वचनं श्रुत्वा उपकोशल उवाच। अग्नि लोग ये कहे प्राण ब्रह्म है कं ब्रह्म खं ब्रह्म सुन करके उपकोशल बोला बीजानाम्यहम यत प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न बीजानामि इति। प्राण ब्रह्म है, प्राण अर्थात समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ व्यापक होने से ब्रह्म ये तो हम समझ सकता है, किंतु कम कम कहने से विशेष कम कहने से भूताकाश ये दोनों ब्रह्म कैसे होंगे ये तो न बीजाना में ऐसे उसको संशय हुआ। टीका में प्राणश्च सूत्रात्मा बृहत्वात ब्रह्म इति यत तत जानामि, कं विषय सुखम खम च भूताकाशम ब्रह्मत्वेन ज्ञातुं न शक्नोमि इत्यर्थः। उपकोशल कहता है प्राण सूत्रात्मा है, सूत्रात्मा होने से बृहत्वात व्यापक है, ब्रह्म इति यत तद विजानामि ये तो मैं समझ जाता हूँ प्राण ब्रह्म, किंतु कं विषय सुखम और खम च भूताकाशम इसको ब्रह्मत्वेन कैसे ग्रहण किया जाएगा इसे न सकनोमि, कैसे ग्रहण किया जाएगा अर्थात अगर इसको इसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा तब तो अर्थात परिच्छिन्न में व्यापक का आरोप करके उपासना करना ऐसा होगा, आरोप हो जाएगा परिच्छिन्न में व्यापक का आरोप, परिच्छिन्न में व्यापक का आरोप के अपेक्षा अपरिच्छिन्न का उपासना करना ये अधिक बलवान है। अगर आप सीधा कम ब्रह्म करके ब्रह्म का उपासना करेंगे, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है और आप एक परिच्छिन्न में ब्रह्म का दृष्टि करेंगे आपका अंदर में परिच्छिन्न बुद्धि आता रहेगा, इसलिए उपकोशल कहता है कि कम ब्रह्म ये कैसे उपासना करूं, अर्थात ये कि परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न का आरोप करके, जैसे हम कहते हैं कि सालग्राम विष्णु ये अगर परिच्छिन्न में उपासना करना, इसके अपेक्षा अपरिच्छिन्न का उपासना करना, अपरिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि करना ये व्यापक है, ये उच्च उपासना है, इसलिए उपकोशल पूछता है। और प्रथम वो लोग कह दिए कि प्राण ब्रह्म प्राण सूत्रात्मा व्यापक है, एक व्यापक में ब्रह्म उपासना कहने के बाद आगे परिच्छिन्न में ब्रह्म उपासना कहना ये भी असंगत है, इसलिए उपकोशल पूछता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये कैसे होता है मेरे को समझ में नहीं आता। आगे भाष्य में तत्र इदम प्रतिवचनम, अभी अग्नि लोग ये उत्तर देते हैं जब ये बोल दिया कि कम ब्रह्म कम च तु खम च न बीजानामि ये कैसे ब्रह्म है, तो वो उत्तर देते हैं अग्नि लोग यद बाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति, अग्नि ऐसे उत्तर देते हैं। उसका अर्थ क्या है टीका में देते हैं खम कथम भूतम, जो खम ब्रह्म ये खम किस प्रकार होना है, तो इसके लिए कहते हैं यत कम तदेव खम इति, यत कम कम कहने से सुखेन विशेषितस्य खस्य, सुखेन विशेषितस्य खस्य विशेषण किसको करते हैं सुख को और विशेष्य हो गया ख, तो ऐसा जो सुखेन विशेषित हो गया ख वो ख में भूतत्व नहीं रहेगा, क्योंकि सुख उसका विशेषण हो गया भूतत्व निराश। तथा कम कथम भूतम, ये कम कैसा है जिसको ब्रह्म आप कहेंगे, कहते यत खं तदेव कम, यहाँ ख को खम को विशेषण बनाए कहने से विभुत्वेन विशेषितस्य, खम हो गया विभु, उसके द्वारा विशेषित हुआ जो क विशेषितस्य कस्य जन्यत्व निराश, जो जन्य सुख होता है विषय सुख है, अब उसको नहीं लिया जा सकता है। अगर विषय सुख नहीं लेंगे तब क्या सुख रहेगा, ब्रह्म सुख वो व्यापक है उसका उपासना करे। इति व्यतिरेक मुख्य न आह, इसलिए कम खम खम कम इस दोनों को परस्पर का विशेषण बना करके ये कहते हैं भाष्य में। तत्र खम शब्द भूताकाशे निरूढ़ लोके, खम शब्द लोक में भूताकाश में निरूढ़ है। यदि तस्य विशेषणत्वेन कम शब्द सुखवाची न उपादीयेत, अगर ये ख के लिए विशेषण अगर क क जो कि सुखवाचक शब्द है अगर नहीं दिया जाएगा तो तथा सती, अर्थात क अभी ख का विशेषण नहीं बन रहा है, ख का अर्थ केवल भूताकाश ग्रहण हो जाएगा, तथा सती केवल भूताकाशे ब्रह्म शब्द, तो फिर क्या होगा, नामादिषु इव प्रतीक अभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतः स्यात्। जैसे नाम ब्रह्मेति उपासित, नाम परिच्छिन्न पदार्थ हो गया उसमें ब्रह्म उपासना, जैसे सालग्राम विष्णु रीति उपासित परिच्छिन्न में व्यापक का उपासना ये माना जाएगा। तथा सती अर्थात क को अगर खम का विशेषण नहीं बनाएंगे तो विशेष्य उपास्य हो जाएगा केवल खम, खम हो जाएगा भूताकाश, और खम को आप ब्रह्म कहते हैं अर्थात भूताकाश में ब्रह्म शब्द, भूताकाश को ब्रह्म मान करके उपासना करिए। कैसे, नामादिषु इव प्रतीक अभिप्रायण, अर्थात भूताकाश को ब्रह्म का प्रतीक बना करके उपासना करें, प्रतीक अभिप्रायण प्रयुक्त इति प्रतीति ही स्यात्, इस प्रकार की प्रतीत हो जाएगा, अर्थात भूताकाश में ब्रह्म का आरोप करके उपासना करिए, इस प्रकार की होगा। नाम ब्रह्मेति उपासित, इस प्रकार के छंदों में है नामादिशु ना। और अगे मतलब ये मनोब्रह्मेति उपासित आकाश आदेश स्यात्, इस प्रकार की अर्थात अन्यत्र ब्रह्म का आरोप करके उपासना करे परिच्छिन्न में। नाम एक हो गया, नाम अर्थात प्रातिपदिक शब्द, वो अलग है, वो है तो ब्रह्म का नाम रूप स्थान कथन हुआ है वो अलग है, यहाँ नाम में उपासना करिए अर्थात नाम ब्रह्म, जैसे सालग्राम विष्णु ऐसे नाम ब्रह्म ऐसे उपासना करने के लिए। तो यहाँ नाम आदि कहने से मनोब्रह्मेति उपासित आकाश आदेश इति उपासित, इस प्रकार की आकाश आदेश इति उपदेश, इस प्रकार। आगे तथा कं शब्दस्य विषय इंद्रिय संपर्क जनिते सामय सुखे प्रसिद्धत्वात्, इसी प्रकार की जो क है वो विषय इंद्रिय संपर्क से होता है जो सुख, वो किस प्रकार के सामय आमय न सह, टीका में कहते हैं आत्मविद्या इति श्रुति विरोधात प्रतीक ध्यानम अत्र अनिष्टम इति भाव। यहाँ प्रतीक ध्यान नहीं है, परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न का बुद्धि यहाँ नहीं है, तो क्यों कहते हैं आत्मविद्या इति, अग्नि लोग कहे थे ऐसा अस्मद विद्या आत्मविद्या, इस प्रकार का आत्मविद्या कथन होने से यहाँ प्रतीक उपासना नहीं है, प्रतीक उपासना या अनिष्टम इति भाव। ये जो विषय इंद्रिय सुख होता है इसको सामय कहा गया, भाष्य में कहा सामय सुखे प्रसिद्धत्व, सामय क्या है टीका में कहते हैं आमयो दोष साधन पारतंत्र्या नित्यत्वादि, आमय हो गया दोष, दोष क्या है साधन पारतंत्र्य, जो सुख साधन से बनेगा वो साधन पारतंत्र्य हो जाएगा, और दूसरा हो गया अनित्य, जो सुख उत्पन्न होगा वो अनित्य होगा, ये सब हो गया आमय, आमय अर्थात दोष, आमय रोगों के लिए कहते हैं निरामय रोग रहित, इस प्रकार की आमय हो गया दोष। और भाष्य में कहते हैं विषय इंद्रिय संपर्क जनित जो सामय सुख में क शब्द प्रसिद्ध है। सामय अर्थात दोष युक्त है, ठीक है, हमें इसको कह दिया तत्सहित इत्यर्थ दोष सहित। आगे है भाष्य में, यदि तस्य खम शब्दो विशेषणत्वेन न उपादीयत लौकिकम सुखम ब्रह्मे इति प्रतीति स्यात्। ये जो कम हो गया लौकिक सुख जो कि सामय है दोष युक्त है, उसको अगर ब्रह्म मान करके उपासना करेंगे, यदि तस्य खम शब्दो विशेषणत्वेन न उपादीयत, तो खम का विशेषण कम का विशेषण खम नहीं देंगे, अर्थात कम केवल लौकिक सुख ग्रहण होगा, लौकिक सुखम ब्रह्म इति प्रतीति इसी प्रकार की उपासना किया जाएगा, और लौकिक सुख जो कि परिच्छिन्न उत्पत्ति नाश वाला है उसमें ब्रह्मत्व का आरोप करे, इस प्रकार की प्रतीक उपासना होगा। टीका में, प्रत्येक ग्रहणे दोषम उक्त्वा द्वयोर ग्रहणे फलम फलितम आह। अगर कम ब्रह्म कहेंगे अथवा खम ब्रह्म केवल एक को ही कह देंगे तो उसे दोष होगा, ये कह दिया, तो भूताकाश में ब्रह्म अथवा विषय सुख में ब्रह्म, इस प्रकार के आरोप प्रतीक उपासना होगा। और दोनों से लेने से फलितम आह इतर इतर इति भाष्य में, इतर इतर विशेषित कम कम शब्द सुखात्मक ब्रह्म गमयत। अभी इतर इतर विशेषित हो जाएगा, कम का कम विशेषण, कम का कम विशेषण हो जाएगा, तो कम कम शब्द सुखात्मक ब्रह्म गमयत। जो नित्य है, व्यापक है, सुखात्मक है ब्रह्म, वही उपास्य बन जाएगा। इतर इतर विशेषित दिया भाष्य में, उसका अर्थ कहते हैं विशेषितार्थको इत्यर्थ। इतर इतर विशेषित अर्थ शब्द नहीं, कम का विशेषण खम ये शब्द का बात नहीं, इसलिए कहते हैं अर्थ में विशेषण होना चाहिए। इतर इतर विशेषितार्थक। आगे टीका में, ननु एकमेव ब्रह्म अत्र ध्येयम् चेत् ब्रह्म पदांतरम् किमर्थम् इत्यतः। कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये दो बार ब्रह्म क्यों कहते हैं, ब्रह्म तो एक ही है उपास्य। तो पूर्व पक्ष कहता है ननु एकमेव ब्रह्म अत्र ध्येयम् चेत्, तो फिर ब्रह्म पदांतरम् कम ब्रह्म कह करके फिर खम ब्रह्म क्यों कहते हैं, किमर्थम् इत्यतः। तत्र भाष्य में, तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्दे अनुपादीयमाने कम खम ब्रह्म इति एव उच्यमाने, कम शब्दस्य विशेषणत्वेन एव उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वं स्यात् तन्माभूत इति उभयोः कम खम शब्दयोर् ब्रह्म शब्द शिरस्त्वं कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। द्वितीय ब्रह्म शब्दे अनुपादीयमाने, द्वितीय ब्रह्म शब्द नहीं देंगे, एक देंगे तो तब क्या कहेंगे, कम खम ब्रह्म इति ऐसे कह देंगे, इति उच्य माने। अभी क्या होगा, कम खम का विशेषणत्व न कहा जाएगा, कम ब्रह्म है ये और बात नहीं रहेगा, कम खम का विशेषण बन गया और खम ब्रह्म है, तो होने से कम शब्द से विशेषणत्व न उपयुक्तत्वात्, क्योंकि कम का ब्रह्म के साथ अन्वय नहीं होकर के कम का खम के साथ होगा, तो कम विशेषण बन जाएगा, विशेषणत्व न उपयुक्तत्वात्। विशेषणत्वेन टीका में इसको दिए, विशेषणत्वेन का अर्थ स्वस्य खस्य भूतत्व व्यावर्तकत्वेन, कम जब खम का विशेषण हो जाएगा खम से भूताकाश नहीं ले पाएंगे, तो इस प्रकार की अगर व्यवहार हो जाएगा तो। आगे भाष्य में, कम शब्द से विशेषणत्वेन एव उपयुक्तत्वात्, कम खम का विशेषण होकर के खम में भूतत्व का निराश कर देगा, होने से सुखस्य गुणस्य, अभी सुख जो गुण हो गया, गुण अर्थात गौण हो गया, अप्रधान हो गया, होने से अध्येयत्वम स्यात्, जिसका आप ध्यान करेंगे ब्रह्म का, वो ब्रह्म अभी सुख विशिष्ट नहीं होगा, खाली भूत नहीं हुआ, भूताकाश नहीं हुआ, इतना हो गया, किन्तु सुख रूप नहीं होगा, ये होगा तन्मा भूत इति, अर्थात जो आपका ध्येय ब्रह्म है वो सुख विशिष्ट भी है, तन्मा भूत इति उभयोः कं खं शब्दयोर् ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम्, ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम् बहुव्रीहि है। टीका में दिखाते हैं, ब्रह्म शब्द शिरो ययोः कं खं शब्दयोः, ब्रह्म शब्द शिरसि शब्द होने से ब्रह्म ब्रह्म शब्द शिरस सुखरूप आकाश ही ब्रह्म ऐसा कर कम कम ब्रह्म से कम सुख है और कम न सुखरूप आकाश नहीं कहेगा, भूताकाश नहीं लिया जाएगा, अर्थात कम यहाँ उसके साथ विशेषण बन करके विशेषणत्व का मतलब स्वार्थ को नहीं डालना है, विशेष्य में जो भूतत्व है उसको निराश कर देना है, अर्थात भूताकाश का ये नहीं करना है। खम का अर्थ हो जाएगा भूताकाश नहीं है तो और आकाश कौन है, चिदाकाश है, किंतु वो चिदाकाश सुख विशिष्ट है ही और ध्यान में नहीं रहेगा। ये किंतु अपना स्वार्थ को नहीं डाला ना, कम का वहाँ व्यापार हो गया कि कम से भूतत्व को निराश कर दिया, उतना में चरितार्थ हो गया। अगर कम दो कार्य करेगा, एक कम का भूतत्व को निराश करेगा और वो अपना जो स्वार्थ है सुख रूपत्व उसको भी डालेगा, अगर डालता तब तो जो कम हो गया चिदाकाश वो सुख रूप भी है, इस प्रकार हो जाता। हाँ तो फिर सुख भी तो है, मतलब सुख रूप होने से भूताकाश नहीं है, इसलिए चिदाकाश रूप है और सुख भी तो है। तो ऐसा किंतु यहाँ पंक्ति अगर होगा तब तो फिर ये शंका का उद्भावन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी टीका में क्या कह दिए कि हाँ विशेषणत्वेन खस्य भूतत्व व्यावर्तकत्वेन, विशेषण बन करके ख का भूतत्व को व्यावर्तन करवाया, उसमें सुख रूपत्व को डाला नहीं। जैसे कहा जा सकता है कि ये जो ज्ञान होता है अज्ञान को दूर कर दिया और उसमें कोई एक ज्ञान का वास्तव पदार्थ नहीं डाला है, इसी प्रकार की माना जा सकता है। ये भूतत्व का निराश कैसा करेगा, सुख रूप होने से भूतत्व का निराश कर दिया, निराश करके कतकरणों को तो स्वयं चला गया, इसको उसमें डाला नहीं। तो ये कह सकते हैं कि कैसे निराश कर देगा, अगर वो सुख रूप नहीं होगा तो निराश कैसे कर देगा, ये आर्थिक आएगा, किंतु यहाँ इस प्रकार की अर्थात घटता नहीं। अगर सुख रूप डाल देगा तो भाष्य का पंक्ति है ना, विशेषणत्वेन वे उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य अध्येयत्व स्यात्। अगर सुख गुण उसमें आ जाएगा, मतलब आप भूतत्व का निराश कर दिए, आकाश का अर्थ हो जाएगा चिदाकाश, चिदाकाश में अगर सुख रूप आ जाएगा तो वो भी तो ध्येय हो जाएगा ना, फिर अध्येय कैसे मानेंगे, अर्थात आपका ध्यान का विषयत्व है ना और वहाँ सुख रूप का भान नहीं होता है, वो खाली भूतत्व का निराश करके चरितार्थ हो गया, विशेषण उतना में चरितार्थ हो गया। इस प्रकार के एक तर्क दिया जा सकता है कि अगर ये कम जो विशेषण हुआ अगर दो कार्य करेगा, कम का भूतत्व निराश करेगा और चिदाकाश में सुखरूप का आधान करेगा, एक दो कार्य करेगा तो वाक्य भेद होगा, इस प्रकार का तो विचार के लिए तर्क दिया जा सकता है। इसलिए एक ही कार्य करेगा, खाली खम का भूतत्व को निराश करेगा, निराश करके अपना विशेषणत्व का सार्थक हो गया, किंतु कैसा करेगा भूतत्व का निराश, अगर वो सुख रूपत्व को नहीं डालेगा तो यह आर्थिक आएगा। फिर भी भाष्य का पंक्ति देख करके सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वम स्यात्, अच्छा इसके ऊपर क्या दिए हैं, और सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वम स्यात्, वामतिकार थोड़ा अधिक स्वतंत्र लिखते हैं, आनंदगिरी जी जैसा अथवा ये वाला टीका जैसे भाष्य का हर पंक्ति का अर्थ लिख देंगे, वामतिकार ऐसा नहीं करते, वो अपने रास्ते में लिखेंगे। अच्छा न्याय निर्णयकार क्या कहते हैं, और फिर कौन से आते हैं, ना ना ये इसमें इस पुस्तक में है। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, आकाश विशेषण अर्पकत्वेन उपरि प्रयोगात् एकस्य ब्रह्मण ध्येयत्वात् ब्रह्म पदाभ्यास पृथा अच्छा आनंद गिरी जी भी वही लिखे हैं कि विशेषणत्वेन अर्थात आकाश विशेषण अर्पकत्वेन, अर्थात आकाश का विशेषण हो गया है कम होकर के वही उसका भूतत्व का निराश किए हैं। ब्रह्म शिराशी वामतिकार नहीं लिखे हैं। अच्छा ठीक है, इसको और थोड़ा नहीं तो विचार करके देखेंगे, अभी चार दिन से छुट्टी रहेगा उसके बाद देखेंगे, और थोड़ा नहीं तो हमारे से पूछ करके इसको देखेंगे। अच्छा कम ब्रह्म कम ब्रह्म इति टीका में ब्रह्म शब्द शिरो ययोस्तत्व इति विग्रह अध्येयत्व को दोष सिद्धांत कह दिया कि अगर एक ब्रह्म कहेंगे कम के साथ ब्रह्म नहीं आएगा तो कम जो सुख रूप है वो अध्येय कोटि में नहीं आएगा, सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वम स्यात्। हाँ ये पद भाष्यकार कहते हैं ना सुख रहेगा किंतु गुण बन करके रहेगा, गौण बनेगा, आपका ध्येय हो जाएगा आकाश चिदाकाश और सुख उसमें गुण बन करके रहेगा गौण बन करके रहेगा, किंतु कम को ब्रह्म के साथ अगर समानाधिकरण देंगे ये भी गुण नहीं होगा, ये भी प्रधानत्व न उपास्य होगा। हाँ ये जो भाष्य का गुण पद है ये इसका समाधान देता है। अगर आप कम को कम के साथ ब्रह्म शिरस्क नहीं करेंगे तो कम गुण हो जाएगा अप्रधान हो जाएगा, तो अप्रधान हो जाने से वो मुख्य ध्येय कोटि में नहीं रहेगा, वो गौण ध्येय कोटि में, इसलिए कहते हैं अध्येयत्वम स्यात् सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वम स्यात्। आकाश हो जाएगा प्रधान, सुख हो गया गुण, इस प्रकार की हो जाएगी अध्येयत्वम स्यात्। तन मा भूतिति उभयोः इस प्रकार के, अर्थात कम भी समान प्राधान्य वाला होकर के उपास्य बने जैसे खम बनता है सामान्य समान प्राधान्य होकर के। तन मा भूतिति उभयोः कम खम शब्द और ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम कम ब्रह्म इति। पूर्व पक्षी कहता है कि अध्येयत्व को दोष सुख अगर ध्येय नहीं होगा, सुख अगर गौण हो जाएगा तो मुख्य ध्येय कोटि में नहीं आएगा तो को दोष होगा। भाष्य में कहते हैं इष्टम ही सुखस्यापि गुणस्य गुणिवत ध्येयम्। सुख अगर आप ब्रह्म के साथ नहीं कहते हैं सुख गुण हो जाता है, गुणी आपका आकाश हो जाता है ब्रह्म हो जाता है, सुख भी गुण जो है वो गुणी जैसा वो भी ध्येय कोटि में आना चाहिए, किंतु अगर ब्रह्म के साथ इसको समानाधिकरण नहीं करते तो ये ध्येय कोटि में नहीं आएगा। तदेव वाक्य उपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम। तद एवं वाक्य उपक्रम में जो अग्निलोक पहले उपदेश किए थे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म इति, सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम, सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश किया गया था। टीका में मार्गोक्त्या सगुण विद्या, सगुण ना सुगुण दिया है सगुण, अच्छा मार्ग का उक्ति के द्वारा सगुण विद्यात्व अवगमात इति भाव। यहाँ सगुण ब्रह्म विद्या है क्योंकि उपास्य है ध्येय है ये निर्गुण नहीं है, क्यों कहते मार्ग उक्ति हो रहा है आचार्य से गतिर्वक्ता गतिम वक्ता मार्ग कथन होगा। आत्मविद्या उपदेशेन उपसंहारातपि प्रकृतम ब्रह्म इति आह, और ये आत्मविद्या है ऐसे अग्निलोक कहे थे, ऐसा अस्मत विद्या आत्मविद्या ये पद से उपसंहार होने से यहाँ तो प्रकृत ब्रह्म को ही उपास्य तो ने लेना है छायात्मा इत्यादि को नहीं। भाष्य में प्रत्येकम च गार्हपत्यादयो अग्नयः स्वम स्वम महिमानम उपदिश्य ऐसा स्वस्य ते अस्मत विद्या आत्मविद्या च इति उपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति। सिद्धांत कहता है गार्हपत्य अग्नि इत्यादि प्रत्येकम तीन अग्नि प्रत्येकम अग्नयः गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और आहवनीय ये तीनों अग्नि स्वम स्वम महिमानम उपदिश्य अपना अपना महिमा को कथन करके, अर्थात गार्हपत्य अग्नि कहते हैं कि आप मेरा ध्यान इस रूप में करो, और इसी प्रकार तीनों अग्नि कहते हैं कह करके अंतिम में कहते हैं ऐसा सौम्य ते अर्थात तुभ्यम अस्मद विद्या हमारा ये विद्या अग्नि विद्या और यही आत्मविद्या च इति उपसंगरंत उपसंगार करते हुए पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति। जो कंग ब्रह्म प्राण ब्रह्म कहा गया था उसी का ही निर्देश करते हैं, ऐसा कह करके ये वही ब्रह्म है, आत्मविद्या है। टीका में पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्य इति मम चतस्रस्तनवो विभूतिर इति गार्हपत्य उपदिदेश। गार्हपत्य अग्नि उपदेश करते हैं कि मेरा शरीर ये चार विशिष्ट है, पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य इति मम चतस्र तनवो विभूति, ये चार मेरा शरीर है, ये मेरा विस्तार है, ऐसे गार्हपत्य अग्नि कहे। रापो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति अन्वाहार पचन उवाच। अन्वाहार पचन दक्षिणाग्नि, तो ये कहते हैं कि हमारा ये चार रूप है, आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा, प्राण आकाशो द्योर विद्युत इति स्व महिमानम आहवनियो जगाद इति विभाग। आहवनी अग्नि कहता है मेरा चार रूप है, प्राण आकाश द्योर विद्युत, इस प्रकार के सब अपना अपना महिमा कहे। अर्थात प्राण आकाश द्यु विद्युत इस आहवनी अग्नि में इसका उपासना किया जाता है, मतलब यह करना है, ये उपासना का सब कथन है। और खम ब्रह्म प्राण ब्रह्म ये तो ब्रह्म का उपासना है, ये तीन तो अग्नि का उपासना है। ये उपासना प्रकरण मतलब जो ऐसी ये उपासना करने से चित्त एकाग्र, जहाँ भी ध्येय ब्रह्म का कथन होगा वो चित्त एकाग्र के लिए, यहाँ उपासना करने के लिए होने से आगे फिर निर्गुण ग्रह होगा विचार। ये नहीं, इसका नहीं, ये खाली ब्रह्म का कहता है कि अर्थात व्यापक ब्रह्म का आप उपासना करो, परिचिन्न नहीं करते। ध्येय प्रकरण जहाँ आएगा स्पष्ट ब्रह्मलिंग, इसमें भी ध्येय परक और ज्ञेय परक दो है। अभी ये जो चल रहा है कि ध्येय प्राय अस्पष्ट ब्रह्मलिंग और ध्येय प्राय आएगा कहीं कहीं, ध्येय प्राय कहने से गुहा प्रविष्ट अधिकरण ज्ञेय प्राय आया था, जहाँ ज्ञेय प्राय आएगा वो तो विचार करके स्वरूप निर्णय के लिए, ध्येय प्राय सर्वत्र जहाँ भी आएगा वो केवल चित्त एकाग्र के लिए। द्वा सुपर्णा वो तो गुहा प्रविष्ट अधिकरण, ऋतम पिबंतो गुहा ऋतम पिबंतो सुकृत लोके गुहाम प्रविष्ट, वो ज्ञेय पर्व था, उसी के लिए मुंडक भी समान अर्थ को श्रुति कह दिए थे। द्वा सुपर्णा ऋतम पिबंतो और द्वा सुपर्णा ये समान अर्थक है, ये दोनों ज्ञेय पर्व है, पूर्व प्रकरण ज्ञेय पर्व था, ये ध्येय पर्व है। अच्छा, तो अभी ये तीन अग्नि अपना अपना स्वरूप कह दिए इस प्रकार की ध्यान करने के लिए। ये जो अग्नि अपना स्वरूप ध्यान करने के लिए कह रहे हैं वो वहाँ ब्रह्मत्व ध्यान करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो थोड़ा अर्थ अर्थात अग्नि का स्वरूप का ध्यान करने के लिए, किंतु पहले कह दिए थे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये जिसका जैसे योग्यता है उसी प्रकार करेगा, कोई परिचिन्न उपासना कोई अपरिचिन्न उपासना। इसलिए ये जो उपासना प्रकरण है अभी हम लोग के लिए क्या है, हम तो इसको पढ़ करके और उपासना नहीं करते, ये उपासना प्रकरण का अध्ययन ही हमारे लिए उपासना है। कहते ना सुबह हम लोग रुद्री पढ़ते हैं उसका कुछ अर्थ पता है, ये पढ़ना ये उपासना है। कहते हैं सुबह आते हैं बृहदारण्य के पाठ में बैठते हैं, जो नए विद्यार्थी लोग होते हैं वो लोग क्या समझ में आता है, कहते उनका ये जो एक घंटा बैठना ये उपासना है, अर्थात तो अभी उपासना प्रकरण का श्रवण यही उपासना है। विचार जहाँ होगा वहां तो विचार होगा, तो अर्थात तो चित्त हमारा कितना एकाग्रता होता है, तो हम एकाग्र होकर के सुन पाए। ये श्रीहर्ष मिश्र का बात आता है ना, जो जो धोबी विवाद कर रहे थे वो कश्मीर का लोकल लैंग्वेज में, श्रीहर्ष मिश्र काशी का है, वो गए थे वहाँ कश्मीर भ्रमण में, और वहाँ नदी का किनारे में संध्या कर रहे थे, संध्या करके बैठे हैं, दो धोबी आपस में विवाद कर रहे हैं और वहाँ आंचलिक भाषा व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दिया दे करके फिर विवाद राजा के पास गया। राजा पूछा कौन वहाँ है, साक्षी कौन है, कौन देखा है कि आप बोलते हैं ये ऐसे बोला ये ऐसे बोला। वो बोले कि विदेशी वहाँ बैठा था। तो राजा बोला विदेशी उसको फिर भी बुलाओ, तो बुला लिए। तो श्री हर्ष मिश्र कहे कि हाँ एक स्वर ये वाक्य कहा, दूसरा स्वर ये वाक्य, क्योंकि वो ये दोनों को देखा नहीं, इस प्रकार की एक ये बोला दूसरा ये बोला तीसरा ये बोला ये बोला। तो उसको पूछे इसका अर्थ क्या, अर्थ क्या हमको पता, हमको कुछ अर्थ पता नहीं है, एक बार सुनता है। और जो दोनों लोग विवाद करते हैं कितना जल्दी कहते होंगे, ये एक बार सुना पूरा रिकॉर्डिंग करके बता दिया, उतना एकाग्रचित्त है उसका। तो ये उपासना का फल है। श्रीहर्ष मिश्र ये खंडन खंड खाद्य का जो रचयिता है, वो सरस्वती का उपासना किया। तो उपासना करने के बाद उसका पिता वर्धमान राजसभा का सभापंडित था, एक बार हार गया किसे शास्त्रार्थ से, हारने के बाद वो पुत्र को कहा कि आप इसको परास्त करना, हमारा जीवन पूरा हो गया, और वो गंगा जी में ये कर दिया, शरीर छोड़ दिया। तो अभी श्रीहर्ष मिश्र तो बालक था, अब उसको ये भार आया कि इसको परास्त करना है, तो वो सरस्वती का उपासना किया, और वो पूर्व जन्म से इतना एकाग्रचित्त है कि सरस्वती प्रसन्न हो गए, उसका ऐसा विद्वान बना दिए। वो फिर राज्यसभा में आया और ऐसा वाक्य बोला दूसरे पंडितों को समझ में भी नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। तो लोग कहे ये क्या बोल रहा है, कुछ इसका ठिकाना नहीं है, बहुत अगर कठिन ऐसा वाक्य बोल देगा। ऐसे कहते ना जो बिल्कुल लघु सिद्धांत कौमुद्दी नहीं पढ़ा है उसको अद्वैत सिद्धि का वाक्य कह देंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार के वो वाक्य बोलने लगा, लोग कहे कि ये पागल है। तो फिर जाके वो सरस्वती को कहा माँ अब तो हमको ऐसे विद्वान बना दी, लोग हमारा बात ही समझ नहीं पा रहे, थोड़ा घटा दो। फिर आगे आकर के उसको परास्त किया, तब तो वो बालक था, परास्त किया, फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़ा विद्वान हो गया और ये खंडन खंड खाते लिखा है। तो वो जीवन का अंतिम में वो भी गंगा जी में शरीर छोड़ा, अर्थात अपमानित होकर गया, रानी के द्वारा अपमानित हो गया और फिर मतलब वो सिद्ध, मतलब कहा कि हम ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए कोई मतलब भेदा भेद नहीं है। फिर रानी उसको बोला कि ठीक है हमारा पांव में चप्पल पहनो, तो भेदा भेद नहीं है, ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद वो शरीर छोड़ दिया, गंगा जी में जाकर के शरीर छोड़ दिया। इतने बड़े उच्च कोटि के बहुत एकाग्र चित्त है, मतलब उपासना का यही फल है, चित्त एकाग्र होगा। चित्त एकाग्र होने से उसको तो व्यापक ब्रह्म का एकदम ऐसे स्पष्ट ही बांध रहेगा। एकाग्र चित्त अर्थात सत्व, सत्व अर्थात तो अभेद को सर्वत्र दिखेगा देखेगा, यही उसका फल है। हमारे लिए यही पढ़ना यही उपासना है। तो इसलिए दूसरे लोग ये जो आजकल अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं ये सब पढ़ते नहीं, तो ये इसका प्रथम पाद पढ़ेंगे, द्वितीय पाद भी पढ़ते हैं वो लोग, इसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञेय है ये उसको पढ़ेंगे, और तृतीय चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे नहीं, छांदोग्य में से आधा पढ़ेंगे, उपासना नहीं करेंगे वो लोग। अच्छा टीका में आगे कहते हैं ये तीनों अग्नि अपना अपना विद्या कह दिए, इयम अस्माकम अग्नि नाम विद्या प्रत्येक मुक्ता। टीका में अभी ये अग्नि लोग तीनों कह दिए कि ये हमारा तीनों का प्रत्येक का अलग अलग विद्या है, इसका उपासना कोई कर सकता है। और आत्म विद्या तो पूर्वम अस्माभिर मिलित्वा प्राणम ब्रह्म इति उक्ता इत्यर्थ। आत्म विद्या किन्तु पहले जो तीनों मिलकर के प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कह दिए थे। उच्यताम अग्निभिर ब्रह्म, पूर्व पक्ष कहता है अग्नि लोग ब्रह्म का कथन किए वो करे, तो छायात्मा गुरुणा उच्यताम, अग्नि लोग ब्रह्म का कथन किए किंतु गुरु आकर के छायात्मा को कहते हैं ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्य थे, ये भी ब्रह्म क्यों लिया जाएगा, ये छायात्मा दिया जाए, पूर्व पक्ष शंका करता है। तो क्यों लिया जाएगा छायात्मा गुरुणा उच्यतम, गुरु के द्वारा छायात्मा का कथन हो, क्यों वक्तृभेदा, अलग अलग वक्ता है तो अलग अलग उपास्य को कहेंगे। सिद्धांत उत्तर देता है आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानम अर्थांतर विवक्ष्याम बारयति। अग्नि लोग कहे थे कि आचार्य आकर के केवल गति मात्र का कथन करेंगे, वो उपास्य का कथन नहीं करेंगे। तो इति च गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानम, आचार्य अग्नि लोग कहे थे आचार्य आकर के गति मात्र का कथन करेंगे, इसलिए अर्थांतर विवक्ष्याम बारयति। अन्य कोई उपास्य का विवक्ष्या या नहीं है, उपास्य वही है, खाली गति को कहेंगे। यथा पुष्कर पलाशो आपो न श्लिष्यंत एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यंते। तो अभी उसका उपासना का फल कहते हैं, जैसे पुष्कर पलाश, पुष्कर पद्म, पद्म का पलाश पत्र, पद्म पत्र जैसे आपो न श्लिष्यंते, आपो जल उसको गीला नहीं करते, एवं एवं विधि इसी प्रकार, एवं विधि इस प्रकार उपासना करने वाले में पहले एवं हो गया दृष्टांत के लिए, और आगे एवं विधि अर्थात उपासना करने वाले में पापम कर्म न शिष्यंते, पाप कर्म उसको नहीं लगेगा। जो ब्रह्म का उपासना करेगा उसको पाप कर्म नहीं लगेगा, मैं व्यापक हूँ ब्रह्म जैसा असंग हूँ इस प्रकार बोध रहेगा, ज्ञान नहीं होने पर भी उपासना का ये फल रहेगा। इति च अक्षिस्थानम पुरुषम बीजानतः पापेन अनुपघातम भ्रुवन अक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति। इति च अक्षिस्थानम पुरुषम, अक्षिस्थान बहुव्रीहि है पुरुष, इसको बीजानतः जानने वाले का पापेन अनुपघातम भ्रुवन, पाप के द्वारा उसका उपघात नहीं होगा, पाप के द्वारा उसका श्लेषण संबंध नहीं होगा कहते हुए अक्षिस्थान से पुरुष से ब्रह्मत्वम दर्शेगी। जो अक्षिस्थान पुरुष है वो ब्रह्म है, क्योंकि वो पाप से श्रेष्ठ नहीं होगा, और जो बाकी छायात्मा इत्यादि हो जाएगा, जीव हो जाएगा, देवता हो जाएगा, वो सब पाप से संश्लिष्ट हो जाएगा। जो छायात्मा है वो जो सामने में चक्षु का सामने खड़ा है वो दिखता है, अभी दूसरा दिन उसका नाक कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, वो छायात्मा भिखारी दिख जाएगा, तो इसलिए वो तो पाप से संश्लिष्ट हो जाएगा। केवल ब्रह्म लिया जाएगा तो पाप से संश्लिष्ट नहीं होगा। इसलिए पापे न अनुपघातम ये कहता हुआ अक्षिस्थान पुरुष जो अक्षिणी दृश्यते वो ब्रह्म ही है। तस्मात् प्रकृतस्य एव ब्रह्मणो अक्षिस्थानताम संयत वामत्वादि गुणताम च उक्त्वा अर्चिरादिकं तद्विदो गतिं वक्ष्यामि इति उपक्रमते। यो एषो अक्षिणी पुरुष दृश्यते एषत आत्मा इति उवाच। तस्मात् प्रकृतस्य ब्रह्मण, जो प्रकरण चल रहा है उसी ब्रह्म अक्षिस्थान वाला है। ब्रह्मणो अक्षिस्थानता, ब्रह्म हो गया अक्षिस्थान, बहुव्रीहि है अक्षिस्थान, वही ब्रह्म है। और संयत वामत्व आदि कहने से वामनित्व भामनित्व ये सब गुण भी, संयत वाम अर्थात आप्तकाम, वामनित्व अर्थात कर्मफल प्रापक, भामनित्व जगत प्रकाशकत्व, ये सब गुणताम च ये सब गुण भी उसी अक्षि पुरुष का उक्त्वा उसका जो उपासना करेगा अर्चिरादिकाम तद्विदो गतिम वक्ष्यामि, अर्चिरादि मार्ग उसको प्राप्त होगा, तद्विद उसको उपासना करने वाला, यहाँ विद अर्थात उपासना, तद्विद अर्थात तद उपासकस्य गतिम वक्ष्यामि गति कहूंगा इति उपक्रमते। आचार्य आकर के गति कहने के लिए उपक्रम करते हैं। य एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति हो उवाच, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति, इस प्रकार के आचार्य कहते हैं उपक्रम। य ऐसा कह करके ये य शब्द से उसी ब्रह्म को लेते हैं जो अग्नि लोग प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म कहे, क्योंकि आचार्य को तो केवल गति मात्र का ही कथन करना है। टीका में एक वाक्यता निश्चयाद वक्तृभेदे अपि न अर्थभेद इत्यर्थ। पूर्व पक्ष कहा था अग्नि लोग ब्रह्म का उपदेश करे, आचार्य तो किन्तु छायात्मा का निर्देश करे, वक्ता भिन्न होने से। सिद्धांत कहता है कि तब एक वाक्यता नहीं होगा, इसलिए एक वाक्यता प्राप्त होने के लिए अर्थभेद नहीं होगा, वक्ता भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं होगा। अच्छा, आज यहाँ तक, आगे तो ये चार दिन अवकाश रहेगा, कल तो चतुर्दशी गुरु पूर्णिमा, आगे प्रतिपदा द्वितीय बुध द्वितीय आएगा, द्वितीय तो हम लोग चल सकते हैं, किंतु क्या है ना छुट्टी में सत्संग भवन नहीं चलेगा, पाठ नहीं चलेगा, तो अन्यत्र फिर कहीं करेंगे, तो ये आएंगे तो उनको एक ही पाठ होगा, तो ठीक है। ये चार दिन बंद रहेगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति।